छुपा लो हम अकेले खो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो हमको हमें से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो अकेले।